الله أكبر الله أكبر. سبب في المتكبر علي، انسان کسی کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے، الحسد والحقد والغضب. جب کسی سے انسان کو حسد ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں غضب ہوتا ہے، تو یہ حسد اور بغض کی آگ پھر تکبر کے ذریعے نکالتا ہے، سامنے اکڑ کے چلے گا، منہ پھلا پھلا کے باتیں کرے گا، مختلف قسم کے انداز اپنائے گا تاکہ میری فوقیت ظاہر ہو، یہ ثابت ہو کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. وآدم خلق من تراب، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تقوی کی قیمت ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو تعارف کے لیے ہیں خاندان، ہم سمجھ بیٹھے ہیں لتفاخروا، یہ فخر کے لیے ہے. یہ ہماری غلطی ہے، اس کی اصلاح بھی ہمیں ہی کرنی ہے. جب حسد ہو کہ فلاں کیا ہے، جب غضب ہو کہ فلاں کو میں کیا سمجھتا ہوں، تو پھر انسان تکبر پہ اترتا ہے. تکبر کا تیسرا سبب، سبب فیما یتعلق لغیرہما وہو الریا، انسان دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے تکبر کرتا ہے، اور اس انداز سے چلے گا، اس انداز سے بات کرے گا، اس انداز سے اعمال پیش کرے گا کہ اس کی فوقیت ثابت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ پسند کرتے ہیں جو متقی ہو، جو دل کا غنی ہو، جو الخفی، لوگ اس کو جانتے نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو پسند نہ کرتا ہو. مسلمانوں کو شاید کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری شہرت نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. محبوب الہی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شہرت ہو. محبوب الہی بننے کے لیے جو وصف بیان کیا ہے، تقوی پہلی بنیاد ہے، اور پھر عبودیت میں آگے ہو. پھر وہ شخص جس حال میں بھی ہے اس کو الحمدللہ کہنا ہے. اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کی گمنامی، لیس الخمول بعار علم ان ذی جلالی فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی، کسی عالم کا، کسی بڑی شخصیت کا گمنام ہونا عیب نہیں ہے. اگر چھپا ہونا عیب ہوتا تو لیلۃ القدر عیب والی ہوتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس رات کو لیلۃ القدر ہوگی. لیکن 1000 کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں کون سی رات ہے.